Allahu al-musta'an. Huo ukurasa mkubwa sana, ni ukurasa mkubwa sana huu, na aqwali za ahlul ilmi wa ahlu sunna wal jamaa moja kwa moja wanaokufurisha Shia, moja kwa moja wanaokufurisha Mashia, na kwa sababu ya kule kupingana kwao na Qur'an. Bahati nzuri, Abu Afnan, hebu Abu, ukifungua gari yangu pale nyuma, kuna ule msafu wa Kishia nje. Allah tabaraka wa taala amezungumza mengi na makubwa yenye kuthibitisha juu ya kuwaridhia masahaba radhiyallahu anhum ajma'in, na kwa sifu sifa mbalimbali. Mojawapo katika aya nambari 100 katika sura At-Tauba, was-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal-ansar. Kwa hiyo as-sabiquna al-awwaluna, na watangulizi wa mwanzo, min al-muhajirin wal-ansar, min hizi ziko za aina nyingi. Kuna min litab'id, min ambayo yaonyesha baadhi, na kuna min nyingine zina maana nyingine, kama hapa ni min ambayo yaitwa libayanu jins. Libayanu jins, min hapa inabainisha ile, haionyeshi baadhi. Tumefahamiana? Kwa hiyo akisema minal muhajirina wal ansar, haimaanishi kwamba katika muhajirina baadhi yao tu na ansari baadhi, la, haimaanishi hivyo, kwa sababu sio min litab'id, sawa, ni libayanu jins. Kwa hiyo as-sabiquna al-awwaluna, watangulizi wa mwanzo, min al-muhajirina, ambao ni muhajirin, kwa hiyo wanaingia muhajiruna wote, wal-ansar, na ma-ansari, wanaingia ma-ansari wote, walladhina taba'uhum, na wale waliofanya nini, waliofuata hao. Kwa hiyo mahallu shahid, tunaangalia masahaba, eh? Kwa hiyo masahaba wote wa kimuhajirin na masahaba wote wa kiansar, Allah anasema vipi? Radiyallahu, Allah amefanya nini? Amewaridhia. Sawa, aloridhiwa na Allah mahali pake ni wapi? Peponi. Mefahamika? Sasa Allah amewaridhia, halafu anatokezea mtu anawatukana, ndio wa Mashia arafu. Na hivi karibuni ilitifuka kidogo anga katika mitandao huko. Sawa, walikuwa wakitafunana wenyewe masufi na Mashia. Kiasi ambacho alinyanyuka shia mmoja akasema, akitokezea mtu yoyote akituletea kitabu chochote cha Kishia cha mwanachuoni mwenye kutegemewa, basi watakinunua kitabu hicho kwa, umesikia nyinyi? Kwa kiasi gani? Kwa milioni 5. Mimi nataka nikusomeni hii, inaitwa Kitabu Mubin, kitabu kinachobainisha na Alijuma Mayunga. Kuna mtu anamjua Alijuma Mayunga? Yuko mtu anamjua? Namsikia tu, eh? Mimi namjua kwa kumuona. Sawa, na mpaka kwake ishawahi kwenda alipokuwa mtu wa sunna zamani. Sawa, namjua hasa ni sasa hivi kishakuwa mtu mzima sana. Yeye Shia, tena Shia gogo linajulikana kwa dasi. Ametafsiri Qur'ani, ndio hii hapa. Hii huipati ovyo ovyo. Allahu musta'an. Ukifungua hii katika ukurasa namba 222 au 220. 220. Nataka nisome hapa. Mnanisikia? Katika ukurasa 220 alikuwa kitafsiri huyu suratu An-Nisa. Kwa ikafika pahala akasema wasifu wa Umar, wasifu wa Umar. Wasifu, mnajua maana yake? Mnajua wasifu, eh? Kwa hiyo nataka kutaja wasifu wa Umar. Akasema baba yake ni Al-Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Riyah bin Abdullah bin Qurt بن رزاح بن عدي بن كعب بن لؤي بن غالب القرشي العدوي. يوني وصفه واكه نسبه واكه kwa upande wa nani? kwa baba yake. Nani huyu? Umar ibn al-Khattab, khalifa wa pili, ambaye katika as-sabiquna al-awwaluna huwezi kumtoa, katika as-sabiquna al-awwaluna huwezi kumtoa. Mama yake ni, anataja na sababu ya nani sasa? Anasema mama yake ni Hantama binti Hashim bin Mughira bin Abdullah bin Umar bin Makhzum. Hii ni nasabu ya nani? Ya mama yake. Sasa anaendelea, anasema Sahak Muhabeshi alikuwa mtumwa wa Abdul Muttalib akichunga ngamia. Nani huyo Sahak? Huyo namtaja, sawa, anamtaja mtu mwingine. Sasa kisha mtaja mama yake na nani? Sasa anasema Sahak Mhabeshi alikuwa mtumwa wa Abdul Muttalib akichunga ngamia, ndio kazi yake eh? Nufail bin Hisham, sawa, Nufail bin Hisham akazini naye. Nufail bin Hisham kazini na nani? Sahak ambaye mchungaji wa ngamia eh? Alivozini na huyo mchungaji wa ngamia akazaliwa Khattab baba yake Umar. Mfahamika? Sawa. Hisham ambaye ni nani? Ndio babu yake, au sio? Babu yake Saidina Umar eh? Anasema huyu akazini na huyo Sahak mchungaji ngamia, akazaliwa Khattab ambaye ni baba yake Umar. Baadaye Khattab alipobalehe, ambaye baba yake nani huyu? Alipobalehe akazini na Sahak. Akazini na nani? Ambaye anakuwa nani wake? Mama yake. Sawa? Kwa sababu hapo mwanzo hapo, sawa? Hisham, Nufail bin Hisham alizini na Sahak, akazaliwa nani? Khattab ambaye ni baba yake nani? Saidina Umar. Sasa huyu baba yake Saidina Umar huyu alipobalehe akazini na nani? Sahak ambaye ni nani kwake? Mama yake. Kwa hiyo akazaa mtoto wa kike ambaye kwa aibu alimfunga katika kitambaa akamtupa njiani. Yaani baada ya kuzini na nani? Baba yake, yani baba yake Saidina Umar eh? Baada ya kuzini na nani? Na Sahak ambaye ni nani? Mama yake. Akafanya nini? Akazaliwa mtoto wa kike ambaye kwa aibu kamfunga kitambaa akamtupa wapi? Kamtupa njiani. Hashim bin Mughira akamuokota na akamlea, akamwita Hantama. Akamwita nani? Hantama, mnalikumbuka, tulisoma ile jina. Alikuwa nani huyu? Mama yake Umar. Nafahamika vizuri? Alipobalehe Hantama, huyu Hantama huyo alipobalehe, Khattab akampenda, akamposa kwa Hisham bin Mughira, akamuoza. Kwa hiyo Khattab anamuoa nani? Eh? Mama yake au mwanawe eh? Anamuoa mwanawe. Sasa alipomuoa akazaliwa Umar ibn al-Khattab. Kazaliwa nani? Umar ibn al-Khattab. Kwa hiyo Khattab babake Saidina Umar eh? Khattab akawa baba na babu na mjomba wa Umar. Mtu mmoja huyo eh? Yeye akawa ni nani? Baba na nani? Na babu na nani? Na mjomba wa Umar. Na Hantama akawa mama na dada na shangazi ya Umar. Akaandika, zingatia sana hili. Tazama, akataja vitabu yeye kaitoa wapi haya? Sasa unaweza ukasema yunga kajiandikia eh? Kwa hiyo akasema haya, tazama Biharul Anwar. Angalia kitabu kinaitwa Biharul Anwar ambacho ni kitabu tegemezi cha kishia. Kinaitwa Biharul Anwar. Ilzamu Nawasib. Kiangalia kitabu kingine kinaitwa Ilzamu Nawasib. Ibiharul Anwar kasema juzu ya kwanza ukurasa 31. Sawa? Yanapatikana hayo. Yaani juzu ya kwanza ya juzu ya 31 ukurasa 99 mpaka nambari 100. Katika kitabu hicho Biharul Anwar yanapatikana hayo. Ilzamu Nawasib ukurasa wa 160 ambacho pia ni kitabu cha nani? Cha Mashia. Nadhariyatu Khalifatain juzuu ya kwanza ukurasa wa 41 42 kitabu cha Mashia. sawa hayatu khalifati Umar ukurasa wa 13 14 kitabu cha Mashia. Haya yote Mayunga kayapata katika vitabu vya Mashia. Nasabu hii iliyotajwa hapa matusi si matusi, si matusi, matusi eh, imefahamika eh, haipatikani nasabu hii katika kitabu chochote katika vitabu vya Ahlu Sunna. Hii ni katika vitabu vya Mashia. Kwa hiyo Allah anasema huyu mtu amemri, wachilia mbali hapa, yani mimi nakuulizeni nyie tu mfano la kawaida, mtu kama huyu baba yake ndio huyo huyo, babu yake ndio huyo huyo, na nani eh, na mjomba ndio huyo huyo, mtu mmoja, yani uchafu uchafu uchafu wa zinao umefanyika hapo. Wewe kama anakuja kuposa kwako namba mwanao, mama yake ndio huyo huyo, sawa, na shangazi yake ndio huyo huyo, mtu mmoja, sawa. Wewe huyo kama anakuja kuposa, sasa unampa mwanao? Au wewe unaweza kwenda kuoa kwake huyo? Kwa mfano unataka kuoa wewe, ukamba pale yuko binti, utaoa wewe? Lakini Mtume kaoa mtoto wa huyo, Mtume kaoa mtoto wa Umar. Nani anaitwa nani? Hafsa. Sasa huku ni kumtukana Umar, ni kumtukana Mtume, ni kumtukana Umar, na haya matusi katika vitabu vya watu. Sasa Allah hao watu wamewaridhia, akasema yuko radhi nao. Katika sura nyingine anasema ulaika humus sadiqun, hao ni wa kweli. Aliyasema anasema ulaika humul mu'minuna haqqan, wewe unasema ni makafiri, wewe unapingana na nani? Ukimpinga Allah tabaraka wa taala unakuwa nani? Hataki jawabu, hii haitaki tochi yake.